Neața! Deja am făcut o tradiție, să spunem, neața, să mai rupem deschiderea clasică pe care o aveam. Suntem astăzi în Luca, capitolul 14, și vom citi și contextul pildei noastre de astăzi, pentru că continuăm seria noastră prin pilde Domnului Iisus, povestiri cu tâlc. Iar pilda, deși se află între versetele 7 la 11, contextul care începe din versetul 1 este foarte important. Ați fost vreodată într-o situație, de exemplu la un eveniment, și v-ați așezat pe un anumit loc, dar care la un moment dat, de pe acel loc, a trebuit să fiți ridicați și invitați să vă așezați pe un loc. De obicei se întâmplă pe un loc mai în spate. Pentru că locul pe care stăteați era rezervat pentru altcineva. Probabil pentru o persoană mai importantă, mai apropiată de gazdă. E nasol de tot, am spune, nu? Imaginați-vă la o nuntă lucrul ăsta când se întâmplă și de obicei se filmează. Și imaginea asta penibilă, cum am putea să o numim, rămâne imprimată și oamenii de fiecare dată când își vor sărbători, vor avea aniversarea nunților, te vor vedea pe tine sau pe mine. Într-o situație deloc de cinste. Până acum am văzut că Domnul Iisus nu s-a limitat doar la pilde de învățătură pentru ucenicii săi. Pentru că au fost câteva prin care am trecut. Dar, la un moment dat, Domnul Iisus a trebuit să treacă și altfel de pilde. Pilde care spuneam noi la unele provocări. Dacă, de exemplu, pilda celor doi fii răspundea la provocarea de unde ai tu autoritate, Iisuse, să dai învățătură, da? Sau pilda vielor răi le arăta inima lor răzvătită, de fapt era, spuneam noi, o pildă profetică, le arăta exact ceea ce ei aveau să facă. Deci un lucru absolut fascinant, să-ți arate Dumnezeu, spuneam noi, ceea ce tu, în momentul de față, conform inimii tale, te îndrept să faci. Ei aveau să-l omoare pe fiul vierului pe care avea să-l trimită. Sau pilda nunții fiului de împărat, o invitație cerească, care de asemenea însă este tratată cu ignoranță. Însă Domnul Iisus a folosit pilde și în situații ocazionale și asta îmi place mult la Domnul Iisus. Nu era un predicator de tip, să zicem așa, prea organizat, adică el vorbea doar în anumite situații, setting-uri, cum se mai numesc astăzi, da? La anumite invitații, nu. Ci pur și simplu Domnul Iisus a dat învățătură în diferite situații. Și este un lucru pe care noi putem să-l înțelegem pentru noi. Nu trebuie să fim doar la biserică ca să ascultăm cuvântul Dumnezeu. Putem să fim oriunde. Nu trebuie să fim doar la biserică să ne îndemnăm unii pe alții, cum spune în Evrei, capitolul 10, la dragoste și la fapte bune. Ci oriunde. Pentru că de obicei lecțiile învățate și încurajările pe care le dăm în cursul vieții normale sunt cele mai bune, cele mai potrivite. Pentru că Dumnezeu este cu noi pretutindeni. Da? Și apropo de situații ocazionale, de exemplu am făcut pilda celor doi datornici. Iisus putea să invitat la unul din farisei acasă. La cină. Da? O altă situație de genul ăsta, când Iisus răspunde la o întrebare pusă de un cărturar, care este cea mare poruncă. Și Iisus răspunde prin pilda samaritanului milostiv, arătându-i cine este aproapele. Da? De fapt, întrebarea era pentru cine suntem noi aproape, întrebarea corectă. Am văzut că Domnul Iisus a răspuns la întrebări de genul dispute de familie. Pilda bogatului, numeam noi sărac sau nesăbuit. Și Dumnezeu acolo pur și simplu a divagat de la o problemă aparentă, Doamne, fă-mi dreptate mie și fratele meu cu pila moștenire, arătându-ne inima, că de obicei problema este lăcomia, de multe ori când apar dispute. Și, de exemplu, am mai spus și unele întrebări legate de calamități. Smochinul roditor este ultima pildă pe care am studiat-o din Luca 13. Da? Arătându-ne că Dumnezeu vrea să rodim. Și asta cu ocazie, pur și simplu, am putea spune noi la întâmplare, dar nimic nu este la întâmplare cu Dumnezeu. E, tot într-o situație ocazională, ne aflăm și astăzi în Luca capitolul 14, unde Domnul Iisus avea să oferă o lecție foarte importantă. Este vorba de pilda locului din urmă Și de multe ori suntem ispitiți dacă trecem prea repede prin textul acesta din Luca 14, să scăpăm de fapt că sunt două pilde, pentru că data viitoare o să facem următoarea pildă care este după aceasta, dar sunt două pilde. Aceasta e pilda locului din urmă, este o pildă despre valoarea smereniei. Am putea spune de asemenea necesitatea, nevoia noastră de a ne smeri înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Mai poate fi numit așa cum îmi place să o numesc eu, pe locul din urmă. Sau pe ultimul loc. Și în Noul Testament, apropo, smerenia este a doua mare virtute învățată de Domnul Iisus. După dragoste. De peste 40 de ori, Dumnezeu îmi menționează smerenia ca fiind o virtute, o calitate a omului Dumnezeu. Prezentându-l pe însăși Iisus ca fiind exemplul suprem în acest sens. De fapt, baza Evangheliei este dragostea lui Dumnezeu, dar smerenia. Dumnezeu s-a făcut om. Nu avem nevoie de alt motiv, apropo, pentru a ne smeri. Acesta este, de fapt, motivul perfect pentru noi ca să smerim când ne uităm la Domnul Iisus. Maica Teresa, apropo, spunea că smerenia este mama tuturor virtuților. Mama tuturor virtuților. Din ea rezultă toate celelalte virtuți, calități. Să știm textul din Luca 14, în care spune: într-o zi de sabat, Iisus a intrat să mănânce în casa unei dintre conducătorii fariseilor. Ei îl urmăreau îndeaproape. Este un lucru de subliniat. Ei, oamenii din casa fariseului, da, liderul acestuia, îl urmăreau îndeaproape. Și iată că înaintea lui era un bolnav de dropică. O să vedem imediat despre ce este vorba, ce boală. Iisus i-a întrebat pe experții în lege. Observați ce erau, cine erau în casa acestui lider, da, religios al poporului. I-a întrebat pe experții în lege și pe farisei, spune: este voie să vindeci în ziua de sabat sau nu? Ei însă tăceau. Iisus l-a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și l-a lăsat să plece. Iar lor le-a zis: care dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul într-o fântână în zi de sabat, nu-l va scoate imediat afară? Și îi spune că nu au putut să-i răspundă nimic la aceste vorbe. Când i-a văzut pe cei invitați cum își aleg scaunele de onoare, le-a spus următoarea pildă: când ești invitat la cineva la o nuntă, să nu te așezi să mănânci pe locul de onoare, ca nu cumva să fii fost invitat de către gazdă cineva mai de seamă decât tine, iar cel ce va invita și pe tine și pe el să vină să spună: dă locul acestui om, atunci cu rușine va trebui să ocupi ultimul loc. Ci tu, când ești invitat, du-te, și de aici vine titlul pentru pilda pe care l-am zis eu, așează-te pe ultimul loc. Pentru că atunci când vine cel ce te-a invitat să spună: prietene, mută-te mai în față, lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce stau la masă împreună cu tine. Căci oricine, iată concluzia, se înalță pe sine, va fi smerit. Și oricine se smerește, va fi înălțat. Acum, provocarea acestei pilde, ca de altfel întotdeauna când stăm înaintea cuvântului Dumnezeu, ne gândim la noi sau ne gândim la alții? De multe ori mă surprind cum alunecă mintea și inima către alții. Ce bine se potrivește asta. Și atunci Domnul Iisus întotdeauna vorbește personal. În situația aceasta ocazională, Iisus spunea că dă o lecție vitală. Pentru că, într-adevăr, virtutea Dumnezeu spune că este extrem de importantă. Fără de ea nu se întâmplă nimic. Contextul. Iisus era la masă la unul dintre liderii din partida fariseilor, da? Într-o zi de sabat, de reținut. Și spune că oamenii îl urmăreau cu atenție. Probabil că vreau să vadă, apropo, de ce avea să facă Iisus cu bolnavul care era acolo. Unii cred că ei l-au pus în mod dintr-un pe acest bolnav de dropică. Pentru că știau că e zi de sabat. Și acesta e unul din lucruri pe care ei au încercat să-l acuze pe Iisus. De ce făceau o lucrare în zi de sabat? Când trebuie să te odihnești, să nu faci nicio lucrare, potrivit legii. Dar oare așa este? Apropo de dropică sau hidropizie, este boala datorată retenției de lichide în corp. După medicul grec Hipocrate, undeva prin 400 înainte de Hristos, el găsea și numea această boală. Deci omul ăsta era umflat. N-arăta prea bine, să știți. Și ați văzut că sunt și reclame cu problema asta, care ni se pun adeseori în față. Însă Iisus, în contextul ăsta, le pune o întrebare despre corectitudinea săvârșirii unei vindecări în zi de sabat. Și întreabă, ce credeți? Este corect? Și îi spune că aici îi întreabă pe experți în lege. Și ce fac ei? Nu răspund. Nu-i răspund. Și astfel Iisus îl vindecă pe bonav și spune că l-a lăsat să plece. Vă dați seama că omul acesta numai de mâncare nu a mai avea chef, pentru că Iisus îl vindecă. Și nu știu dacă îți mai chef de ceva în momentul când ești vindecat de o boală de genul acesta. Pentru că tot ce vrei să faci este dus să spui la alții că ai fost vindecat. Probabil că de asta Iisus i-a dat drumul, spune aici. Însă, la întrebarea aceasta, care dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul într-o fântână în ziua de sabat, nu-l va scoate imediat afară? Vedeți, Iisus continuă cu o întrebare. Nu-i lasă cu atât, nu-i scapă din mână. Ce vrea Iisus să facă? Le arată inconsistența lor cu legea lui Dumnezeu. De fapt, le arată că nu înțelegeau inima legii lui Dumnezeu. Când Dumnezeu repetă legea în cartea Deuteronomului, pentru noua generație, pentru că vechea generație deja murise în pustie, și spuneam săptămâna aceasta care a trecut, o făceam observație, viața sau țara promisă pentru evrei, pentru noi, simbolează viața în Hristos, nu cerul. Și e o lecție extrem de importantă de la Israel, că dacă nu ne smerim și nu ascultăm de Dumnezeu, nu vom putea să ne bucurăm de viața în Hristos. Vom fi torobi. Vom rămâne cu mintea și inima în Egipt, dar realitatea este că vom pribegi în pustie. Pentru că doar Hristos, care este tipul lui Moise, mai bun decât Moise, mai bun decât Iosua, ne poate salva de noi înșine în mod permanent. Nu doar să ne mântuiască, să ne salveze din iad, dar în mod permanent de noi înșine, pentru că noi suntem cel mai mare dușman al nostru, cum spunea cineva. Ca să putem să ne bucurăm de viața victorioasă în Hristos, să cucerim ca și izraeliții bucată cu bucată din țara promisă, din viața promisă. În contextul ăsta, când Dumnezeu repetă legea, spuneam, pentru prima oară apare cuvântul, dacă mă vei iubi, dacă vei iubi poruncile mele. Dumnezeu arată, oameni buni, înțelegeți că ceea ce vreau este să mă iubiți, nu doar să împliniți așa strict legea mea. Vreau să fiți îndrăgostiți de mine. Și spune, dacă mă veți iubi și mă veți asculta, veți fi binecuvântați. Și Dumnezeu dă o grămadă de binecuvântări. Nu este una din binecuvântările alea, apropo, dacă ne uităm, și de obicei în toate listele binecuvântărilor lui Dumnezeu, nu este una pe care un om normal poate spune, de asta nu am nevoie. Le vrem. De fapt, asta vrem. Pentru că acolo este adevărata împlinire, adevărata fericire. Și totuși, avem o problemă. Nu înțelegem prin firea noastră inima legii lui Dumnezeu. Și asta era problema cu oamenii aceștia. Le arată, le pun întrebare. Bă, dacă copilul tău pică într-o fântână, sau chiar măgarul tău, animalul tău, nu sar repede, spune imediat să salvezi. Și Domnul Iisus îl vindecă pe acest om. Dar Iisus le arată că avea o problemă cu înțelegerea inimii lui Dumnezeu. Și spune că n-au putut să-i răspundă. Ce este interesant în versetul 7, observăm că Iisus îi urmărea de asemenea pe acești oameni. Și apropo, spre deosebire de oameni, Iisus vedea absolut totul. Ei vedeau ce vedeau. Și de fapt, dacă ne uităm în acest context, ce vedeau ei? Sau cum vedeau ei? Vedeau trunchiat. Acum ar spune cineva, aveau niște ochelari. Nu vedeau totul. Însă Iisus vedea totul. Și ce urmărea Iisus aici? Ce a văzut de fapt? El observă că invitații la cină, unde era el prezent, în versetul 7, spune, a văzut pe cei invitați cum își aleg scaunele de onoare. Și l-a spus următoarea pildă. Și le dă pilda celor invitați la nuntă sau pilda scaunului locului din spate sau cel de pe urmă. Își alegeau locurile cele mai bune la masă. Se spune că aranjamentul unei cine pe vremea respectivă era sau consta din trei mese puse în formă de U, unul așa drept la bază, dacă mă înțelegeți, astfel ca slujitorii să poată să intre și să slujească, să servească la mese foarte ușor. Și bineînțeles, cel puțin pe masa din spate, din capul mesei, cum am spune noi, că era constată o masă întreagă, se aflau locurile de cinste. În centru, de obicei, mesei stătea gazda cu familia și lângă ele erau locurile de cinste. De asemenea, erau situații când toate cele trei mese, oricât ar fi fost ele de lungi, aveau locurile din centru ca fiind locuri de cinste. Și imaginea este, imaginați-vă, cineva dă o nuntă și este invitat toată lumea. Era obicei la evrei să facă lucrul ăsta. Și astfel dădeau buzna. Și iată ce s-a întâmplat. Și Domnul Iisus spune că observă lucrul ăsta. Dar ce observă de fapt Iisus, mai exact? Priveliștea aceasta îl face să spună o nouă pildă. Și iată elementele pildei. Imaginea este a unei nunți. Un eveniment aproape foarte des întâlnit, foarte apreciat de evrei pe vremea aceea. Și Iisus îi avertizează cu privire la căutarea locului de cinste. Spune versetul 8 și 9, spune: când ești invitat la cineva la o nuntă, să nu te așezi să mănânci pe care loc? Pe locul de onoare. Ca nu cumva să ai fost invitat de gazdă altcineva mai de onoare decât tine, da? Mai apreciat decât tine, mai important decât tine și să fii ridicat și invitat pe un loc mai din spate. Da? Deci, Iisus avertizează cu privire la căutarea locului de cinste. De asemenea, importanța unei alte persoane trebuie să fie, în afară de tine, trebuie să fie în calculul atitudinii noastre. Apropo, cum vă vedeți? Vă considerați cel mai tare din parcare? Mai bun decât majoritatea sau decât o grămadă? Ca să înțelegem mai bine, de exemplu, la locul de muncă, mi se pare că suntem cei mai buni? Și aici nu mă refer la calități, la aptitudini, ci mă refer la atitudinea inimii. Pentru că e foarte posibil să fim foarte înțestrați, chiar să fim cei mai buni. Mai ales poate suntem și chiar șeful. E mai greu că nu suntem șeful, că nu suntem liderul și chiar suntem cei mai buni. Dar aici este problema pe care Domnul Iisus o aduce în imagine. Smerenia. Pentru că smerenia este atitudinea inimii a omului înăuntru, acolo unde privește Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. Și deci calculul că există o persoană mai importantă este un calcul bun, care mă duce la o atitudine potrivită. Atunci gazda evenimentului, dacă tu te așezi și te consideri că ești cel mai bun, te așezi pe un loc de cinste, riști să te roage să te duci pe un alt loc. De obicei, pe ăla ca mai rămâne. Imaginați-vă dacă toate locurile sunt ocupate. Și mai rămâne de un loc pentru că oarecum s-a luat în calcul și faptul că trebuie să stai și tu. Mai în spate. Rușinea asta este deloc comodă, deloc plăcută. Că trebuie să te muți pe un loc mai de jos, mai la urmă. Și Iisus dă un sfat aici. Sfătuiește ca să alegem locurile de pe urmă. Și atunci când gazda consideră, prietene, spune, te rog frumos, ia un loc mai în față. Este cu totul și cu totul o situație mult mai de preferat pentru fiecare dintre noi. Aveți încă imaginea pe care o arătam la început? După ce sunt ochii noștri? Pentru că ochii noștri și căutările noastre arată de cele mai multe ori inima noastră. Atitudinea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu și respectiv înaintea oamenilor. Iisus concluzionează și spune în versetul 11 căci oricine se înalță pe sine, ce se întâmplă? Oricine se înalță pe sine va fi smerit. Și oricine se smerește, se coboară, va fi înălțat. Fapt, Iisus spune aici ceea ce noi numim astăzi o maximă. Ce este o maximă? O maximă este un principiu fundamental, un adevăr general, o regulă de conduită. Personal îmi plac lucrurile astea, ne mai numim noi citate. Dar maximele sunt un adevăr pus în niște cuvinte foarte clare și foarte precise, pentru ca eu să înțeleg ce e important pentru mine, pentru viața mea, pentru conduita mea. Iisus spune această maximă. Căci oricine se înalță, se propulsează înaintea oamenilor, contextul de aici, va fi smerit, dar oricine se smerește, va fi înălțat. Apropo, această maximă se pare că e una din favoritele Domnului Iisus. Și dacă deschideți cu mine la Luca 18, dați câteva pagini în urmă, Luca 18 cu 14, în partea a doua versetului spune același lucru. Căci oricine se înalță pe sine va fi smerit, iar cel ce se smerește va fi înălțat, va fi ridicat. Și asta este o pilda pe care am făcut-o nu de mult, pilda vameșului și a fariseului. De asemenea, Domnul Iisus a folosit această maximă, această concluzie și când i-a învățat pe ucenicii săi, în Matei 23, îi învață să spune, voi să nu fiți ca farisei, ca fățarnicii. Și spune acolo aceeași concluzie, căci oricine se înalță va fi smerit Și cineva se va smeri, va fi înălțat. În Vechiul Testament este interesant. Zic, gata? Proverbe, capitolul 18. Și în Proverbe 18, înțeleptul Solomon spune multe lucruri din partea lui Dumnezeu cu privire la smerenie. Tu mântuiești, spune Proverbul 18 cu 27, tu mântuiești poporul smerit, dar smerești pe cei cu ochii trufași. Și ori de câte ori vedem asta în poporul Israel, ori de câte ori s-au mândrit și au uitat că Dumnezeu i-a scos din țara robiei, Dumnezeu i-a pus într-o țară unde curgea laptele și mierea. Au început să smerească. Noi avem și cuvântul snob. Și cuvântul snob înseamnă, dacă vezi o imagine, acela a cărui nas o ia în sus. O ia în sus. Nu ca să se uite la Dumnezeu, dar ca să nu se mai uite la oameni cum trebuie. În Proverbe, de asemenea, 18 cu 12, spune, înainte de pieire, omul se îngânfă. Dar smerenia merge înaintea gloriei. Smerenia merge înaintea gloriei. Proverb 29 cu 23. Mândria omului îi aduce umilire. Adică coborâre, dar într-un mod neplăcut. Dar un duc supus va dobândi onoare. Un duc supus. Iată imaginea, ce înseamnă smerenia? Un duc supus. Este repetat în Noul Testament. În afară de Domnul Iisus, dar uitați-vă în Iacov 4 cu 6. În Iacov 4 cu 6 spune, Dumnezeu este împotriva cui? Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. De fapt, Iacov citează Proverbe 3 cu 34. Dar face o aplicație. El face aplicație că principiul smereniei trebuie să fie în primul rând cu relația cu Dumnezeu. Spune, Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți față de El le dă har. Adică ceea ce nu merită. Și asta e de bine întotdeauna cu Dumnezeu. Interesant este că Petru citează același verset din Proverbe 3 cu 34 și uitați-vă în 1 Petru 5 cu 5. Același verset, dar aplică la altă conjunctură. Dacă Iacov vorbește despre smerenie în relația cu Dumnezeu, Petru vorbește despre relația unii cu alții. Sau cum le numim noi, relațiile interumane. 1 Petru 5 cu 5 spune, la fel și voi tinerilor, un exemplu, o categorie din Biserica Domnului, fiți supuși celor bătrâni. Și toți îmbrăcați-vă cu ce? E foarte frumos spus aici, îmbrăcați-vă. Cu smerenie unii față de alții. Pentru că Dumnezeu, citare din Proverbe 3:34, este împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Care este aplicația acestei pilde? Sau care sunt aplicațiile acestei pilde, acestei învățături cu tâlca Domnului Iisus? În primul rând învățăm despre pericolul mândriei. Și nu de mult m-am uitat, mi-am adus aminte că am avut un studiu acum 2 ani, la începutul anului, în ianuarie, despre păcatul mândriei. Și determinam că păcatul mândriei este primul păcat din univers. Este păcatul pe care practic Satan l-a avut, i s-a născut inima lui și după el a fost căderea altor îngeri, unde trăim din îngerii lui Dumnezeu, se pare. Și astfel, diavolul, dacă vreți așa, în ghilimele, ne-a invitat și pe noi la același păcat. Și fără Dumnezeu, fără Duhul Dumnezeu răscumpărat, născut din nou, revigorat, transformat, regenerat, dacă vreți, noi mereu avem aceeași atitudine de mândrie față de Dumnezeu și față de ceilalți. Dacă vreți, acesta este păcatul din care se dă toate păcatele. Pentru că nu au fost niciodată probleme când oamenii s-au smerit cu adevărat. Întotdeauna, însă, când oamenii se smeresc, s-au dat dovadă de pseudo-smerenie, care este o mândrie falsă, o modestie falsă, dacă vreți, da? Au fost tot felul de probleme. Și pericolul mândriei, Solomon vorbește cel mai bine, pentru că el a fost cel mai înțelept. Dar iată cum vorbește în Proverbe 16 cu 18, Solomon. Proverbe 16 cu 18 spune că mândria merge unde? Înaintea căderii. De fapt, în traducerea nouă, din originea este tradus, înaintea distrugerii. Nu e doar o cădere, este o distrugere. Și un duc arogant, spune, merge înaintea căderii. Cele două lucruri, cele două faze, practic. Să mai spunem o dată, mândria merge înaintea distrugerii și un duc arogant, acolo unde privește Dumnezeu, merge înaintea căderii. Tot în Proverbe Solomon spune, capitolul 29 cu 23, și o să folosesc, am acest versetul ăsta puțin înainte, dar o să folosesc versiunea Colonescu. Spune, mândria unui om, ce face? Îl coboară. Dar cine este smerit cu Duhul, capătă cinste. Interesant este că Dumnezeu spune aici, pe cine se smerește înaintea mea, eu îi dau cinste. Acum, ce vrem? Cine vrem să ne cinstească? Oamenii vor să oferă cinste foarte multe ori, prea repede. Dumnezeu o oferă mai încet. Și doar atunci când ne zmerim. Dar este sănătoasă. Apropo de pericolul mândriei. Pericolul mândriei nu se află în vieții noastre doar în situațiile sociale. Cum Iisus observă în pilda asta, da? I-a văzut că își căutau locul de cinste, spuneți. Nu faceți așa. Dar pericolul mândriei este în primul și în primul rând în relația cu Dumnezeu. În relația personală cu Dumnezeu. De ce? Uitați-vă în Proverbe, dacă suntem acolo. Proverbe 8 cu 13. Spune așa, frica de Domnul te face să urăști răul. Și e fin aici lucru. Spune, iată ce urăsc eu. Apropo de ce de ce rău, spune frica, temerea de Dumnezeu, reverența la Dumnezeu ne face să urăm. Spune, iată ce urăsc eu. Mândria e pe primul plan. Și aroganța, calea rea și vorbirea stricată. Dacă ne uităm așa, este ca un tăvăluc. Din mândrie se naște aroganța, aroganța față de Dumnezeu, nu este Dumnezeu. Nebunul spune inima lui, spune, nesăbuitul spune, nu este Dumnezeu. Și de asemenea față de, o luăm pe calea rea și atunci ne uităm în vorbirea noastră cu oamenii, este stricată. Defăimătoare, distrugătoare, coborătoare, niciodată de încurajare. La asta se referă. Mândria spune că Dumnezeu o urește, spune aici. Iată ce urăsc eu. Dar de asemenea, mândria ne stică pe noi. Și asta trebuie să înțelegem bine. Poate că nu trebuie să spunem, nu avem timp să spunem, să ne spunem și să ne predicăm acest adevăr. Mândria ne strică. Ne strică de la ceea ce Dumnezeu ne-a creat să fim. Pentru că El nu este mândru, apropo. Și nu vorbim aici despre expresia pe care o avem noi de a fi mândri de realizările noastre. Sau de copiii noștri, sau de o faptă bună. Nu. Și vorbim despre ceva distrugător. Care nu există în inima lui Dumnezeu și nu ar trebui să existe în inima noastră. Și o să vorbim mai exact despre treaba asta, despre smerenie, încercește importanța ei. De ce e importantă? Dar în Matei 7, vă auzi aminte ce spune Domnul Iisus? În Matei 7 cu 21 spune așa. Apropo de spune să ne ferim, să urâm căile rele. Iată ce spun unii din mândrie. Nu și ține, zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului și doar acela care face voia Tatălui meu, care este în cerul. Spune mulți în ziua aceea vor veni și vă spune, Doamne, Doamne, n-am profețit noi. E ca un fel de laudă aici, ca un fel de mândrie pe care o aduce înainte Dumnezeu. Vreau să spun că în cerul lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, copiii lui niciodată nu vor face acest lucru. În Apocalipsa se vede cel mai clar. Spune că acei 24 de bătrâni care simbolizează, pe de o parte, se pare și sfinții din Vechiul Testament și sfinții din Noul Testament. Da? Spune că cu toții coroanele pe care le-au primit pentru slujirea lor, spune, le-au aruncat unde? Le-au aruncat la picioarele lui Dumnezeu. La picioarele mielului. Și a spus, vrednic, vrednic, vrednic este mielul să primească toată gloria, toată cinstea. De asta e important să învățăm smerenia. N-am scos noi demoni în numele Tău. N-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune limpede, niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine, voi cei ce săvârșiți, fără de legea. Fără de legea este, dacă vreți, un alt cuvânt pentru rău. Și Dumnezeu spune, doar prin smerenie putem să urâm răul. Că mândria, iată ce facem. Apropo, mândria spune 1 Ioan capitolul 2, de unde vine? Spune din lume. Și e adevărat, Ioan vorbește acolo de sistemul valorile lumii. Și spune așa, Ioan 2 cu 15, 1 Ioan 2 cu 15, nu iubiți lumea și nici lucrurile din lume. Care sunt lucrurile din lume? Spune, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, și aici spune așa, pofta firii, adică pornirile noastre naturale, păcătoase, da? Și după aia spune, pofta ochilor, pentru că pe aici sunt ferestrele, cum spune în Proverbe, în Ecclesiastul, exact, ultimul capitol, ferestrele pe care privim. Și mai spune un lucru, lăudăroșenia vieții, ăsta e mândria. Mândria vieții, fără Dumnezeu, nu e de la Tatăl, ci este din lume, iar lumea și pofta ei trec. Însă cel ce face voia Dumnezeu rămâne în veac. Iată o altă definiție, dacă vreți, o altă față a acelei maxime al Domnului Iisus. Cine se înalță, va fi smerit. Dar cine se smerește, va fi înălțat. Spune, cel ce face voia lui Dumnezeu, pentru că smeritul înaintea lui Dumnezeu, face voia lui, rămâne în veac. Vrem să dăinuim, vrem să lăsăm ceva în urmă. Și aici, și după ce vom pleca de aici, dacă Dumnezeu nu mai lasă pământul ăsta. Iată calea cea mai bună, smerenia. Mi-aduc aminte de cuvintele Maicii Tereza. Virtutea care dă, este, care e mama tuturor virtuților, este smerenia, pentru că aia lasă în urmă fapte de netăgăduit. Un alt lucru, apropo, despre aplicația pildei, deci pericolul mândriei, trebuie să fim atenți la el. Învățăm despre importanța smereniei, spuneam. Spurgeon spunea așa. Smerenia înseamnă să te evaluezi în mod corect. Iar aceasta este un lucru greu pentru noi. Evaluarea în mod corect. Psihologii observă tot mai mult că oamenii nu sunt în stare să se vadă pe ei înșiși în vremea noastră. De ce oare? Vă spun eu foarte simplu. Din cauza mândriei. Prin natura noastră păcătoasă, care întotdeauna este îndreptată spre sine, spre ego, da? Și foarte mult spun, dar ce problemă? Că trebuie să faci lucrul ăsta acasă, cu adevărat să te înțelegi, frații mei. Sunt încercate lucrurile și fiecare dintre noi avem experiență. Ori de câte ori întâlnim noi, ne pierdem. Pentru că fiecare dintre noi este un labirint de slăbiciuni. Fără Duhul Dumnezeu, nu avem puterea să facem binele. Oricât de multe ori ni s-a arătat calea cea bună. Avem nevoie de ajutor. Și avem de un ajutor de sus. Spurgeon de aia spunea, smerenia înseamnă să te vezi cu adevărat, să te evaluezi în mod corect. Tozer, tot un om al lui Dumnezeu, spunea, smerenia este absolut indispensabilă, adică este vitală. Fără ea nu poate fi nici cunoaștere de sine. E foarte interesant cum acest om al lui Dumnezeu, cu mulți ani în urmă, spunea așa, fără smerenie nu poate fi nici cunoaștere de sine cu adevărat, cum trebuie să fim, cum suntem, nici pocăință, nici credință și nici mântuire. Opa! Tozer întotdeauna este abrupt. El merge exact până la capăt. Pentru că așa face Dumnezeu. Fără smerenie nu există nici pocăință, nici credință, nici mântuire. Apropo, există un videoclip cu unele din vorbele domnului Tozer. Și el vorbește despre, când vorbește despre smerenie, el spune că există o diferență între smerenia adevărată și smerenia falsă. Sau pseudo-smerenia. Poate o să pun link-ul ca să-l ascultăm. Nu este lung, câteva minute. Dar el spune despre cum se comportă un om smerit cu adevărat și cum se comportă un smerit fals. Că suntem capabili să falsificăm orice. Cum spuneam, un studiu înainte din pilde, suntem în stare să falsificăm chiar și pocăința. Pentru că firea noastră păcătoasă este în stare să copieze. Este o practică a lui Satan, apropo. De a copia, de a imita. Dar într-un mod fals. Deci, cu privire la importanța smereniei, de ce e importantă? Păi e important pentru că Dumnezeu binecuvântează pe cel smerit. Psalmul 25:9. El îi îndrumă pe cei smeriți în ceea ce este drept și învață pe cei smeriți calea lui. Nu știu dacă înțelegem, dar Dumnezeu este exclusiv când spune acest lucru. El, de fapt, spune așa. Eu nu pot îndruma decât pe cei smeriți. Eu nu pot să învăț calea mea decât pe cei care se smeresc. Și atunci eu vă întreb că unul din lucrurile care vine în minte mie este, dar dacă mă smeresc fals, am doar o părere că sunt fals, atunci înseamnă cumva că am o părere falsă și că Dumnezeu mă conduce? Cam așa e matematic, nu? Deci putem să ne înșelăm. Dar slavă Domnului că avem cuvântul lui care, cum spuneam în studiu anterior, ce se întâmplă când ne uităm în cuvântul lui prin Duhul Său? Se aprinde lumina. Se aprinde lumina și putem să ne vedem cu adevărat. Și când ne vedem cu adevărat, cum ne vede Dumnezeu, putem să ne pocăim. Și Proverbe 3:34, pe care spunea că și Iacov și Petru îl citează, spune: dacă are de-a face cu cei bajocoritori, spune el, Dumnezeu, își bate joc de ei. Oare mă gândeam aseară când citeam aceste versete și le puneam aici în studiu, oare ce înseamnă să-și bate Dumnezeu joc de tine? Un exemplu este Roman capitolul 1, de la versetul 18, când Pavel descrie mânia lui Dumnezeu care se revarsă către oamenii care l-au părăsit. Și spune că au dat în nebunie, și-au întunecat mintea și s-au mândrit și l-au părăsit pe Dumnezeu și s-au apucat de lucruri nesănătoase. Și lista este întreagă acolo. Și sfârșitul lui acelei liste se termină cu acest lucru. Au ajuns să numească binele rău și răul bine. Apropo de ce înseamnă bajocoria lui Dumnezeu. Și până își bate joc de ei, dar celor smeriți, el le dă har. Pentru că, vedeți, chiar dacă ne smerim, prin harul Lui, prin puterea Lui, ne putem smeri când Dumnezeu aprinde lumina sa în viața noastră și ne vedem cu adevărat cum ne vede El. Și ne smerim, ne proșternem înaintea Lui cu toată ființa noastră. Tot ceea ce primim de la El este har, că nu merităm. Apropo, de ce e importantă smerenia? Că Dumnezeu binecuvântează pe cel smerit, dar de asemenea smerenia este dovada înțelepciunii. Nu vrem să fim înțelepți? Vrem să fim înțelepți, da? Sanda Tulik spunea, smerenia este cea mai frumoasă față a înțelepciunii. Foarte frumos spus. Smerenia este cea mai frumoasă față a înțelepciunii. În Proverbe 11:2 spune așa Solomon, de la Dumnezeu, când vine mândria, vine și rușinea. Apropo de imaginea pe care Domnul Iisus o spune. Dacă te așezi unde nu trebuie, vei fi rușinat. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Înțelepciunea este cu cei smeriți. De asemenea, de ce e importantă smerenia? Pentru că smerenia precede onoarea. Întotdeauna smerenia adevărată mă duce la înălțare din partea lui Dumnezeu și chiar și din partea oamenilor. La fel cum aroganța, spuneam că ne duce unde? Merge înaintea distrugerii. Proverbul 18:2. Înainte de pire omul se îngânfă, dar smerenia merge înaintea gloriei. Proverbul 24:4. Smerenia și frica de Domnul aduc bogăție, onoare și viață. Apropo de binecuvântarea lui Dumnezeu, e ceva de aici care nu vrem noi? Hai să fii sincer. Dar smerenia și frica de Domnul aduc aceste lucruri. De ce mai este importantă smerenia? Este importantă pentru că spune că noi suntem cum? Cum ne numim noi? Cristianos. Dacă vrem să fim ca Hristos, apoi trebuie să vrem să fim ca El în smerenie. Și Coloseni 3:12 spune ca niște copii al lui Dumnezeu, aleși, spune, îmbrăcați-vă cu o inimă cum? Sunt câteva lucruri acolo. Plină de îndurare. De ce? Pentru că El a fost îndurător cu noi. Săptămâna asta o încheiam cu Psalmul 136. La fiecare adevăr spus despre Dumnezeu și despre ce a făcut El, care era concluzia? Căci în veac ține îndurarea Lui. Căci în veac ține îndurarea Lui. Și să ne spunem lucrul ăsta, da? Îmbrăcați-vă cu inimă plină de îndurare, spune cu bunătate. De ce? Pentru că îndurarea Lui este bunătate față de noi. Și spune cu smerenie. De ce? Pentru că El s-a smerit. Și spune cu blândețe și răbdare. Deci, dacă vrem să fim ucenicii lui Iisus, ne îmbrăcăm cu smerenie. Și de asemenea, dacă vrem să fim ucenicii lui Hristos, trebuie să iubim să fim smeriți înaintea lui Dumnezeu. Să dorim acest lucru. În timp pentru 5:6. Deci smeriți-vă sub mâna tare a cui? Vedeți, e foarte greu în lumea noastră să te smerești. De ce? Pentru că există așa de multe nedreptate. Unul din motive. Așa de multe judecăți strâmbe. Există așa de puțină apreciere. E foarte greu să te smerești. Ți-e mult mai ușor să te smerești în momentul când ești apreciat, când ești încurajat, când ești ajutat, nu? Dar n-ați văzut cum ni se convoaie inima în noi în momentul când suntem tratați pe nedrept? Când ne taie ăla fața în trafic? Când ți se face o nedreptate, când știi că ai drept? Și cred că Dumnezeu, pe lângă aceste lucruri, ne arată să ne vedem inima, să ne vedem că fără Duhul Lui suntem varză, cum spunem noi, determinați. Deci smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la timpul potrivit El să vă înalțe. Deci în mijlocul situațiilor în viața noastră, noi avem șansa să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, smerește înaintea mea, că eu mă ocup de restul. Smeriți-vă, spune. Și apropo, înaintea lui Dumnezeu, cum spunea că pericolul acolo este, dar mai este și pericolul unii cu alții să nu fim smeriți. Dacă ne smerim însă înaintea lui Dumnezeu, ce se va întâmpla? Vom fi smeriți și unii cu alții. Deci putem să spunem și invers. Nu suntem smeriți, nu avem puterea să ne smerim, să fim smeriți unii cu alții, pentru că nu suntem smeriți înaintea lui Dumnezeu. Filipeni 2:3 spune, nu faceți nimic din ambiție egoistă. Nici din îngânfare, ci în smerenie considerați-i pe alții mai presus decât voi înșivă. Cineva citea așa din repede și spune, ci în smerenie considerați-vă voi mai presus de toți alții. Poftim? Nu vi se întâmplă vreodată? Să știți nu în loc de da? Și da în loc de nu? E o chestie, am observat-o. Și nu numai la mine, am observat-o și la alții. Oare ce-o fi? Toți îl spunea, apropo de acest lucru, eu am întâlnit două categorii de creștini, spunea el. Unii care sunt mândri și își închipuie că sunt smeriți Și alții care sunt smeriți și se tem că sunt mândri. Blaise Pascal spunea, dacă vrei ca oamenii să gândească bine despre tine, atunci nu te vorbi singur de bine. Profund, așa cum i-a fost și stilul. Concluzii. Vedeți, printr-o pildă așa de simplă, Iisus ne oferă o lecție așa de importantă, așa de mare. Nevoia de smerenie. Pentru că dacă e un lucru care aș vrea, și știu că Dumnezeu vrea pentru fiecare dintre noi, e să plecăm de aici cu dorința de a ne smeri. De a ne smeri înaintea Dumnezeu și de a ne smeri înaintea oamenilor. Vedeți, planul A lui Dumnezeu pentru noi, știți care este? Dumnezeu are două planuri cu noi, apropo, la capitolul ăsta. Planul A, umilința. Dar dacă nu vrem să ne umilim înaintea lui Dumnezeu, planul B, știți care e? Umilirea. Pentru că asta se întâmplă în momentul când te așezi pe locul care nu trebuie. Ești umilit. Și umilința este întotdeauna mai bună decât umilirea. Este un, aș spune, un secret. Un lucru adânc pe care Dumnezeu vrea să-l facă în noi. El vrea să fim umili așa cum El a fost umil. Smerenia nu este o virtute căutată în lumea noastră. Nu trebuie prea mult să ne dăm seama asta. Apropo de concluzii. Este considerată adesea ca fiind un semn de slăbiciune. Nu? Foarte mulți oameni se tem, inclusiv creștini, se tem să fie umili. Smeriți și de ce? Păi ce? Să ajung preșul tuturor? E adevărat. A fi umil nu înseamnă a fi fraier. Nu înseamnă a fi timid. De fapt, în Noul Testament, cuvântul umilință sau smerenie este imaginea, limba greacă este, cuvintele sunt niște imagini, este imaginea unui armăzar, unui stalion, extrem de puternic, dar care este în hățuri. Și așa trebuie să fim noi. Controlează Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu. Apropo de, spuneam că în lumea noastră smerenia nu e căutată. Totuși, de exemplu, în lumea afacerilor, există un tip care mi-a plăcut, l-am văzut la GLS, la Global Leadership Summit, Jim Collins, care este unul din consultații în afaceri de top în lume, spune așa că diferența între liderii buni și excelenți, care credeți că este? Smerenia. A rămas surprins. Probabil că a stat prea mult lângă creștini. Pentru că el consideră că este a cincea printre cele patru care se vorbeau mari virtuți ale liderului adevărat. El spune, diferența între liderii buni și când spune excelent, nu înseamnă mai bun. Nu. Cuvântul excelent înseamnă opusul lui bun. Adică exact la Dumnezeu. Nu putea spune lui. Este umilința. Trebuie să ne amintim că Dumnezeu, ca și concluzie, trebuie să ne amintim că Dumnezeu primează, nu? Ne privește tot timpul. Iată ce ne spune profetul Isaia. Isaia 57 cu 15. E foarte interesant ce spune Dumnezeu aici. Știți vorba pe care adesea o folosesc? Se filmează tot timpul. Iată cum se uită Dumnezeu la noi. Și trebuie să nu uităm, dacă vrem să înțelegem smerenia și să o facem în virtutea noastră, o căutarea noastră, căci așa vorbește cel prea înalt. Isaia 57 cu 15. Cel prea înalt, cel prea înălțat, cel ce trăiește veșnic și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc într-un loc înalt și sfânt. Iată de unde filmează Dumnezeu. Și sunt cu cel zdrobit și smerit în duh, ca să înviorez duhurile celor smeriți și inimile celor zdrobiți. Cu alte cuvinte, nu contează cum sunt oamenii. Nu contează nedreptățile, nu contează ce ni s-a făcut sau ce nu s-a făcut. Nu contează ce am realizat. Ceea ce contează este că inima lui Dumnezeu este pentru noi. Și singura noastră șansă, apropo, este să dorim să ne smerim înaintea Lui, să ne plecăm înaintea Lui, să capitulăm înaintea Lui, pentru ca El să ne învioreze și duhurile și inimile. Și apropo, nu în ultimul rând, ca concluzie, dacă dorim ca Domnul să locuiască în noi, trebuie să urmăm în smerenie, să umblăm în smerenie înaintea Lui. Iată ce spune prin profetul Mica. Ți s-a arătat, omule, și ăsta e un verset așa de cunoscut am văzut de creștini. Ți s-a arătat, omule, ce este? Ce? Ce este bine? Spune, și ce altceva cere Domnul la tine decât să faci dreptate? Tu. Nu să-i să facă dreptate, să faci tu dreptate. Să iubești îndurarea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Când spunea Mica lucrul ăsta, poporul a terminat. Și totuși Dumnezeu spune, ce altă vreau de la tine decât să iubești îndurarea, să faci dreptate și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Apropo, tot Tozer spunea, apropo de cele două categorii de creștini pe care le-au observat, da? Unii care sunt mândri și se cred smeriți și alții care sunt smeriți și le teamă să nu se mândrească, spune că mai, ar trebui să mai existe și o altă categorie. Aceia care uită de ei înșiși, adică nu se iau în serios pe ei prea mult, lăsând totul în mâna lui Hristos și refuzând să-și piardă vremea cu încercări de auto-îmbunătățire. Foarte spus. Foarte bine spus. Vreau să închei cu motivul suprem. De ce să ne smerim? Pentru că dacă suntem creștini și dacă noi credem în Hristos, El este exemplul suprem. Și aș vrea să citim împreună, chiar aș vrea să citim împreună, deschidem Biblia noastră la Filipeni 2. Și în Filipeni 2, de la versetul 5, spune așa. Exemplul Hristos. Și Pavel spune, exemplul Hristos trebuie să fie în noi în felul acesta. Să aveți în voi gândul acesta. Filipeni 2 cu 5. Care era și în Hristos Iisus. Sau atitudinea aceasta, spune, el măcar că avea natura lui Dumnezeu, n-a considerat că a fi una cu Dumnezeu este lucru de apucat. Ce a făcut? Ce înseamnă smerenia? Spune, s-a dezbrăcat de sine. Adică de dumnezeirea sa. Luând natura unui rob și a devenit asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om și spune, s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Alor, ce fel de smerenie vrem? Iată smerenia Domnului Iisus. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume. Iată ce l-a așteptat pe noi. Pe cel ce se smerește înaintea mea, spune, eu voi înălța. Pentru ca în numele Lui să plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Și iată concluziile practice. De aceea, iubiții mei, prea iubiții mei, spune, așa cum întotdeauna ați ascultat, dar nu doar în prezența mea, ci cu mult mai mult acum în absența mea, spune Filipenilor, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează în voi și astfel voi aveți voință în El, puteți lucra după buna Lui plăcere. Faceți toate lucrurile fără să vă plângeți și fără să vă certați. Ca să fiți fără pată și curați copiii Lui Dumnezeu în mijlocul unei generații necinstite și pervertite. Să luciți între ei ca niște stele în univers, ținând sus cuvântul vieții, ca să mă pot lăuda în ziua lui Hristos că n-am alergat în zadar, spune Apostolul Pavel, și că n-am trudit degeaba. Dacă vreți, aceasta este oglinda în care să ne privim în fiecare zi. Aveți obicei să uitați în oglindă când plecați de acasă? Știu că unii sunteți certați cu oglinda. Nu e un lucru rău. Dar mai facem. Iată oglinda pe care Dumnezeu ne sfătuiește să ne uităm în ea. Asta e oglinda. De ce? Pentru că dacă privim în oglinda Domnului Iisus, nu vom vedea dacă suntem mândri. Vom vedea că suntem mândri. Și apropo, acesta este primul pas către smerenie. C.S. Lewis spunea că omul smerit este acela care își dă seama că este mândru. Pentru că altcineva spunea, omul smerit care își dă seama că e smerit, nu mai e smerit. Deci omul smerit este acela care își dă seama că e mândru. Acesta este un pas destul de mare. Nimic nu se poate face însă înaintea acestui pas. Că dacă crezi că nu ești îngânfat, înseamnă că ești chiar foarte îngânfat. Și rugăciunea noastră nu poate să fie decât, Doamne, ajută-ne să fim smeriți, să creștem în smerenie înaintea Lui și înaintea omului. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru chemarea Ta la smerenie, la această virtute pe care Tu ai avut-o când ai venit pe pământ. Tu Te-ai smerit și Te-ai smerit până la moarte și ne înveți pe noi să fim smeriți înaintea Ta, să umblăm în lumea aceasta smeriți înaintea Ta și de asemenea să dăm dovadă de smerenie unii față ceilalți. Începând cu cei din biserica Ta. Doamne, fă ca să ne întrecem la acest lucru și să nu fim din aceia care suntem mândri și abar n-avem că suntem mândri, ci să fim din aceia care pur și simplu să avem teama, conștiința, pericolul mândriei. Pentru că îți mulțumim că așa de multe promisiuni cu privire la noi, dacă ne smerim înaintea Ta. Că Tu ne vei ridica, Tu ne vei vindeca, Tu ne vei înviora sufletele, duhurile noastre, te vei transforma, Doamne, după chipul și asemenea Domnului Iisus. Cu adevărat ne vom cunoaște cine suntem cu adevărat în Tine și ceea ce ai pregătit pentru noi. Ne vom putea bucura de binecuvântările, de viața pe care ai pregătit-o pentru noi. de lucrurile pe care le-a pregătit pentru noi să umblăm în ele în această viață cât ne mai lași pe acest pământ. Doamne, te rugăm să privești spre noi cu milă, îndurare și să ne ajuți ca să învățăm această artă a smereniei față de tine. Prin Duhul Tău te rugăm acestea. În numele Domnului Iisus. Amin.